برادر محترم علیکم کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 26 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ اجیبا جامع مسجد کی 14/2009 کی شعر بدید ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 خلط من قبل الرسول یقیناً تیر شوی دی مخدا غن رسولان افا اماتا آیا کدے مر شو پخپل مرگ او قتلا یا چا اواجو نو انقلب تم لعاقبکم ولن واپس کی گے بد دینا پپند خپلو مر خو نہ دے خو کو مر شو نو بیا بگنی دین پرے دے نب پرے دے دا مطلب دے زمام تاسو تدا درخواست ہے ولا علم چې وناس ته به ورسمو کنا که پدې من منس کې مړ شوما غره دا درس به پوره کوي هر څوک په پارچه چې پوره کوي خو غره دا به پوره کوي ښا دا مې تاسو ته سره وصیت ته غره اسنه چې تاسو وای ډر گیا مر گیا نور الحق مر گیا ډر گیا ختم شو خبره ځکه ما ته سه علم دې چې زه به دا قران پوره کړې شم کنا افا اماتا او قتلن قلبتم علا عقابکم آیا پس کمرشو دا پیغمبر پخپل مرگم او قتلا یا او جلشم ان قلبتم علا عقابکم ولن اوڑے بتاسو پپندو خپلو نابوڑے ومن ینقلب علا عقبیہ سوک چو اوڑے دو پپندو خپلو فلن یدر اللہ شیام اچھرے ضرر نشور کولے دا اللہ دین تزربر وسیز اللہ شاکرین زرد بدل بور کی اللہ شاکرین شکر گزار ہوتا شاکرین سو کو او امیر الشاکرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تے غلش ہے ترگو کی مخ کی راوخ کی دی پیغمبر مرد نو خدے خوے نہ دے مڑ پیغمبر مرد نو دینی خو نہ دے مڑ اسی جاڑے دغا وجوا کتابونو ذکر کری دی چکل یو معاہد مسلمان مرشو نو پس دا مرگنا داغو مخ کلول یا داغ تندیخ کلول جائز دی خو پشر دادی چه زنانا نی گورے ناری نا مڑے یو مڑی لطلیو مالتنگ نکو زور خطشم داغ تندی مخ کلو نو یو امی سڑے راغ ہے زید اللہ سونی والے مڑا تخو ملائے دادے سے چلو کو نی بوس بیال ہم بہو میں پو تو خو سب مفتی سے بے خواہ میں یہ مفتی سے بہوے ہاں میں تلک را دیکھوا چھتا سارا خبر پریر مڑا تلا اس ملائے نو چھ کلے قبر کے خخ کو میں یالکا آگا مڑے خو تا او نلام بہو خخ دیکھو میں تا خو وقتی مفتی صاحب دا ویلو چې دی بوس بیا لا مو دا کوم کتاب لیکلی دی چې یو مړی ژوندی بنی آدم خپل کو نه دی بیا لا مبه یو کتاب کیم نشتا الله اکبر ابو ډه ته چاوي یا به وې ها وی پلان کې جینې مړو ته خو پیدا سي ور منډه دې کړه داسې دې مخ په مخ پل کړه و یې بچې مې دې هغه ته د ناوی توپ جوړا چولې وا ا دنا ای تو بغه کالی وتا چولیو شونډه ولا سره کړي استرګه ولا تورې کړي نو ما خو وی چې دا پدې ساچا ناوی راوړې دا نو ټینګه نشم بچې نو داسې مې ور منډې کړې او خپل مې کړه پاغه خزو لعنت شه چې مړو سره دا لبی کوي اوره زنانه مړه دا داوت د ناوی توپ جوړای چي آی های دینه تاسو کوې دا غم ستا وای تو غم ستا وای خز امڑا دا اتو تا کالیا چای دا سرو زرو دین تا پوسو کوئی تا غم ستا وای خز اجینه امڑا دا تو والا شون دی سرے کے پا سرخے او بیای او ظلموٹ زوی ناغ راشی ناغو دی پڑک پوٹو والا والی خواه آئی لعنت یانو نبی علیہ السلام پدا سے خلکو لعنت ویلے دی چا تا لگی آئے ابھی آگا گرزو تو گو رکھنا یار وہ داسی پکا پن کے پروتے لکو دے چیخا نو ایسے چلو شو پمڑو نے دے ماپ نکڑ پوٹوان دے والا وہ کل خا او نبی علیہ السلام وی لعن اللہ المصورین دو خدے لعنت تی پاگا چاچے تصویرو نا کینچا ہوئی خا. اللہ فرمائی وما محمد الا رسول ندے پیغمبر علیہ السلام آجت روا مگر رسول دے قد خلت من قبل الرسول یقیناً تیر شوی دی مخی داغ نرسولان افا اماتا آیا پس کدے مر شم او قتلا یا وجل شم انقلبتم علا قابکم انقلبتم علا قابکم آیا واپس کی گئے بتاسو دے دین نا پپند خپلوم پپند سوک تاوی گی دم چورلک سوک خوری دا دین نہ بچورلک نہ خورے خا و مئی ان کل بلا کے بے سوچ واؤڑے دو پپن دخ پلو فلا در اللہ شیام چرے ذر نشور کو لے دالا دین تر بار وسعت اللہ شاکرین زر دے بدل بور کی اللہ ثابت قدم ہوتا شکر گزار ہوتا دی تیرا کے یو اپری دے ڈمو مام کی نو میں ہو بیخی بڑھا دے وہ دشپ گشلو کالو دے یور کمرے ترا ہو تو وہ سگا ناتو نہ وہی خلے کے یو گاخ نشتا ناگا چینات وہی نو آگا خو سر آگا سے وہی خا چینات وہی نمال اور راگ یہ استاد جی نو وے جڑل وے جڑل یہ استاد جی ما خو ڈھیر ناروا گانی کھڑی دی اچھے چتر ڈمانو زب و سرت لما بولی سے دروست میں آؤ وے آگا بڑے اجرشتے میں آؤ وے کم رو جان ڈ میں سر در گلے ماں باجا والا میں د سڑی سی ادھر تاریخ شوروں کو لگ رہا تھا تاریخ شوروں کو ابھی زال کو ماں دنیا را گلے وہ بڑوج رکھے زین لار ڈکو بڑوج رشتے میں آ ماتے بلا اور پسے کا خاص استاد جی ماں خوش تو بوخ کلے رکھا نا باجے ماجے عرص میں پریخی دی نوچے ماں با اللہ ماپ کی کنا وی جڑل وی جڑل یو قسم جڑا ہے اکڑا ماں والے اوخ کے وہ چکڑ میں بابا خپکے گا ماں دا توبے دروازہ بند نہ دا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ما چکل قلار شو چے میں اس کل میں زکن اس خوراتے ہو نات ہوا ہے نو نات شورو کنا باجی سر چے بیخ پدا سے دا سے کورا نو بے شورو اگلا ما توی دا سر خوڑے لے عدد شوی دا کہ اس دے سر سو کما نو ما ہوتے میں زا خیر دے اللہ لیتا تا معافیو کی خواہ نو کنن چا توبہ اخ کلا خیر دے که پا پندو مندو توشوی کنا که خزه یو کنری تو با دیو باسی خبر ختم ده کنا در گیا مر گیا یر تیر باقی روزگار هست خوچه دوره تفسیر ختم شی او کور که وادر آشی و بیاسد کوکی و ڈبا ڈبا ابل خزه و توی اغا دوره تفسیر دستشوا داو توی زکا خوزت لم نکنه چه بیا برال خلق پیغور را که چه اغا دوره تفسیر دستشوا وای تا گنا تو دور پخا ارادہ کرے دا چی گنا نہ صبر دے نہ شمن ہوئی بقران لنا زما وائی خدایا وائی خدایا خربت خیبر وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا ترغیب جہاد تا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ ندی ممکن یو بندلرا نشی کے دے یو بندلرا نشت اختیار یو بندلرا چی مرشی بغیر دی اجازت اللہ نام کتاب موجلا پنیٹے مقرر کم انیٹا چی مقرر دا آئے نمخ کی رستو کے دے نشی اذا جا اجلها لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون کل چی دا مرگ نیٹر آلا نمخ کے دیشے و نرستو کے دیشے زمان مہربان ان الموت الذی تفرون منہو فإنہو ملاقیکم کتاب معجلہ پنیٹا مقرر ومن یرید ثواب الدنیا نوتی منام دے آیت کے اللہ وی چی سو کرادو کی نور کئی ہے نو پدی آیت اعتراض دے اعتراض کو ان کو اعتراض دارے چی ار سڑے ہوئی یا اللہ حساب را کے خسم حساب را کا خا کاروان دے گورے خدایا پاکا پا زرگون و مرگون نکی گی لکون راکا او حال دارے چھے نیور کئی نو بیا نو دا سنگا آیت شو ومائی ورے سواب الدنیا نوتی منہام سوک چھے غاری پاک پل عمل بدل دا دنیا ورکو اغتا نو کم دے ور دیکڑا پلان کے خان وی خدایا پاکا مالم ٹوڑی موٹر راکا نو کم دے تاخو ندے ور کرے نو دا دے جواب بنی اسرائیل اتلس آیتو باس ہے پین لسم سپارا بنی اسرائیل آیت نمبر 18 من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء سوچ غواری دنیا پا بدل دا عمل خپل ورکو منگا غدرا پا دی دنیا کے ما نشاء سمر چو غواڑو لمن نرید چا دا پارا چو غواڑو اللہ وی دا زما خوخ دا نو پیسہ دا وشولا چی دا خدای بلا خوخ نہیں نو او ورکی یہ دیرو لے ورکڑی نو تیہی منہا نو دلتے آگا مانشاو روڑا خا نو تیہی منہا مانشاو ورکو دا غینا چو غواڑو ومیور سواب الاخرام نو تیہی منہا سوک چو غواڑی بدل دا آخرت پا قبل عمل سرام نو تیہی منہا وربکو دا غینا بازوی عبداللہ ابن جبیر سرا دا ملگرو خپلو مراد دے وسن زے شاکرین ضرور بدل ورکو شکر گزار ہوتا وک من نبی قاتل ماؤ ربیون کثیر آیت کی تحذیر للمومنین حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی فواللہ لول اللہ مہتدینا قسم پا اللہ کا اللہ نوے منتب ہدایت چرت نہ ملاوے ولا تصدقنا نب من خیرات کرے ولا صلینا نہ بم چرتا منس کڑے وے دا خدا اللہ احسان دے خا نو کا ایم من نبی دیر دا پیغمبرانو نا قاتل ما او جنگو نا کڑی دی دا دی مل گرتیا کے ربیو نا کسیر خدای خلقو دیر فما وحنو سس نشو دا جیاد نا وحن من بزدیلی او ضعفو من سستی او مستکانو من جکاوی دل بی دینو تا فما وحنو سس نشو دا جیادنا لما صابم فی سبیل اللہ دا وجه تا تکلیفونو نا چو رسی دل دیتا پلار دا اللہ کے وما ضعفو نکم زوری شویو ومستکانو نو تابی شوی دشمن تا دا ایوب خان زمانو شیخ مرحوم باندے رپورٹو شو خل کو سلا اکڑا وے دے ایسے نسمی کی یو سا ڈنڈو دا گند مند جالے ہو دار سب کے پراتو سلا و تکڑا وے دلا سخو نہ بے ان سو دے کے بہ پے ورکو نو پخپل بتو بہو بس راوی نی ہو اچھے ڈن تے او کر دو پلامبو لامبو رہو تو نو چراو تو نو شیخ مرحوم توئی وسط سے خیال لے ناغوت اس میں خیال دار چ پاکوالے د بدن او پاکوالے د جامے لا یمسہ الا المطہرون قرآن تا پدا سے سخا بدن گوتے نشم وڑے اس میں دا خیال چ زان ب پاک کما نو کما مسئلہ چ میں وقتی کول چ غبیا شروع کم وی وی نی سے بے غور زوائے نو لا زان نو پاک کڑے چ بے غور زو نو چه بیا راوخ کو نو بیا وتوی اوس دے سے اراده دا وی اراده می دے زانو دے جامے دے پاک ویلو دا اکم مسئلہ چ می او سات مخ کے کول چا غ بیا شروع وی وینی سے بیا غر دا وے وی دے اسی نہ سمی گی خا وی دے با عدالت تے پیش کو نے پدے نہ سمی گی شیخ مرحوم وی عالم او می لامبل زان میں پاک وی ما وی چھ اللہ داسی کتاب دے را نصیب کرے دے چی مسلمانان میں دلا سخپو ننیسی اور ڈانتا میں غرزائی لاچے دا قرآن نمانی چی غیب را سرسکی دا خو آغا خلق دی چی قرآن منی نما ڈانتا غرزائی چی آغا نی منی چی غیب را سرسکی او چی سبا کئی نو دیتا مونگ تیاریو مونگ چی دے قرآن تا کیناستو کنا نو دا چی سکی گیا سوشو سبا کی دار سمونگ لی دلی دلی تا مونگ آڑا یخی دا زکی وایو کچرے داغے نہ یری دی کنن بیا مون نہ راغستو بس برستن بو مغوستے او بیغه ما ذکر بم کو پراته بو کا نہ نہ دی تم یہ خیر غاڑا اللہ اکبر. اللہ فرمائی فما وهنوا لما صابهم سس نشو د جہاد نہ د وجید تکلیفون نام اصابهم فی سبیل اللہ چہرہ سے دلو دیتا پلار دخ دے کے وما ضعفون کمزوری شیو وما استکانو نتاب شیو دشمن تام دا دشمن خبر ام نو من لے واللہ یحب الصابرین نام اللہ مین کئی دکھ لکو خلق سرام کم سڑے چپ مسلک لکی دا اللہ مین آگا چا سرے درنگ شا بسکے چہرہ گاڑا وہی کا نن تا سرا سبا بل چا سرا بل رز ار چا سرا نن تا سرا سبا بل چا سرا بل رز ار چا سرا واللہ یحب الصابرین کلک خلق دا اللہ کو سیکھا. دا پینڈے شیخ پا درس کے با یو سپین گیر کے ناستا او جڑل بے کلا کلا یو رز درس ختم شو نو پینڈے کے یو گرجو دا عیسائیانو ناغی کے بھائی سایا نو درس کو ناگا بوڑھا روان شاہ گرجے تن نو تو نو دا درس یو مرگری دلا سونی ہوئی خدا کر کدا سکے تو خوش پینڈے شیخ تا نو ناد غلام اللہ خان مولی سے تا درس تھا بے بولے نا نو دے گرجے کے سکے نا بوڑھا ہوا تو سب پتہ لگی کدی پہا کئی باز مجھ گڑا تھا دورنگ شاہ نن تا سرا سبا بل چا سرا نو بدر دو ار چا سرا کا زمڑا دورنگ شاہ ستا خواگا بوڑا مثال دے اگوی پر کدی پہا کئی خالا کا گرجی والا سنگا پہا کدی انصاب دار. اللہ فرمائے واللہ یحب الصابرین اللہ مین کئی دکلکو خلکو سرا کلک شا مڑا پا مسلا ازمونگ دا صدا سادگان امیان رونا پدی کل کل دو کشی وی دا دا کبر گٹی پا بیا سی چل کو دے خلکو سی چلو کو دا چا مڑے وچ شوی دے ماتا خویا وہ خواہ ازا سمر مڑی پر استم کی وچ شو جو پتا پیریان ناغلی دی تاسو تا پتر ازا ما تاریخ دا تا معلوم دے چه تا پا زندگی کی میں چا سارا کبر گٹی کڑی دی نا دا ما کبر گٹی چا اکڑو دا کل کل دے علاقی والا تا میر سادگانو دا ما پزرگون شاگردانی دا طول بے خوندی یو یو بر دیس پی مون رانی سمجھ شاہ بدا قبر کنا تاسو تو زما ساجت زما تاسو تاجت تے خوچ دا اللہ کتاب تراش ہے زما ستاسو مرگر تیا تاجت تے قبر گٹی تم عجت نشتا دا وہ رہے اور جوختے وہ رہے زما ستاسو تاجت تے دا قرآن سنت مرگر تیا تا. اللہ فرمائے واللہ یحب الصابرین اللہ مینہ کئی دکلکو خلقو سران زما پلار اللہ او بخا چه مرشو پا دی ادگا که جنازه وا زما دی غوگونو لقسم آقسم وازون راتلل یاد وطنو نن بے پتہ لگی گور بچره ملمنو سر سکی نن بے پتہ لگی نن بے پتہ لگی ماوی یا اللہ پا ما خوری درون غم را وستو زکا دا پلار بیلی دل دا آمیشه دا پارا دا دیر گران کار دے او د مور بیل دل دا بیا دا غین ام ډیر ګران کار دے خو مې الله مال دا توفیق را کې چې زدي جنازګا کې او خي جم اعلان کم چې میلمانو تاسو تر سخته په مخم خا مال الله توفیق را کو د پیخور باړي یو ځای بل ځای ثواب شوي بلا میلمانو مې تاسو ته اجازه ته الله دې تاسو لاجر در کی جنازه او شوا او ګرمي رضان رسوي داغی نہ چنور سو جوڑ نہ شنو زے پزے چا بوتے اگر دوا چر تکیگی مولی صاحب کو غم خور کرے رے کو کانے مڑو زما د پلار نے بیا یو سو روزے کو کانے جوڑ کرے ارے غم خور دے او خدیش تک غم خور دی اجر کے اللہ رے شاکر خان دی کور د خیر و برکات نہ ڈکی پ دی اجر کے ما د پلار غم کو او زما دی کلی والو ودا چغے والے کو کانے مر دے آگا میں خور کرے رے زت بدل نالم ما بخلی دی خواس سو چکے زما جرم خوخ ہے کنے چھ ما سے جرم کرے کدا جرمی چھ تاسو تدا اللہ کتاب وائے ما نو دا جرم خود ہر کال کو ما دا جرم خود دا کال دولس میں آشتے کو ما آخر ما سے جرم کرے ہوگا. اللہ فرمائے واللہ یحب الصابرین, اللہ محبت کئی رکھ لکو خلق و سرام. وما کان قولهم الا ان قالوا, دے آیت کے قول داغی بیانے کلے چی مخ کے آیت یو شتلش پک سلویخ کے عمل داغی بیان کو. وما کان قولهم نوا دعا دی الا ان قالوا, مگر دا سے بیوے ربنا اے رب زمونگا اغفر لنا بخنو کی منگتا. حدیث کے راضی چی کلے یو آیت کے دعا ذکر شی نو داغ دعا مطابق زان دا دعا غوارے نہ زو میں ممتاز موائے یا اللہ منگ تم بخنا کے, اللہ منگ سے تو گناہ نہ پاک نہیں ہو, اللہ منگ تم بخنا کے ربنا غفر لنا ذنوبنا, اے رب زمونگا بخنا کی منگتا د گنا ان زمونگ. و اسرافنا, یا اللہ ڈیر زیاتی برا نشوی نہ اللہ زمونگا د زیاتی معافی راتا ہو کے. فی امر نہ پکار د دن زمون کے, اللہ دن کے بمنگ نہ ڈیر زیاتے کمی شوی. او بل سوال د تدا کو چ وسبت اقدامنا, مضبوط کے اخ پہ زمونگا پ مقابلہ د دشمن کے. اللہ س خلق بئی اگی بمنگ ستا دین تن پری دین, اللہ زمون پہ مضبوط کے. وان سرنا علی القوم الکافرین, او غلبرا کی منگلرا پا قوم کافرانو. اللہ غالب تے زورور تے, نو یا رب ادفع العظیم بالعظیم وانت اعظم من کل عظیم. فاتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ, تسلی دا آیت کے. ادا ثواب دنیا نہ مراد نصرت و کامیابی, حسن ثواب جنت او داخل دل دا جنت. فاتا ملاؤ ثواب دنیا, ورکڑ دیتا اللہ تعالیٰ بدلت دنیا. سمانا اللہ علیہ امداد کو نصرت ورکو کامیاب کرل. وہ حسنا ثواب الاخرہ, خیستہ بدلد آخرت جنت ورکو. واللہ یحب المحسنین, اللہ من کید موحدین سرام. یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, پدے آیت کریمہ کے زورن اور کئی مومنانو تا او منع کئی مومنان دا تابدارے دا کافرانو دا منافقانو نا. یا مومنانو دا کافر و منافقانو تابداری انکے. یا ایوہ اللذین آمنو, اے ایمان والو, دیتا ہوئی خطاب خاص. ان تو تیو اللذین کفرو, کتاسو خبر اومن ہے دا کافرانو. یردوکم نو بگرزئی وا بڑی تاسو, علاقابکم پپندوختاسو د ایمان نا, فتن کلیبو خاسرین نا, شے بگور تاوانیان د کافر امرستاو نا کہ گورے. تاسو سورت ہود باس ہے اتب دا یوسل دیالس آیت سورت ہود د یوسف نہ دیکھوا. سورت ہود سویم میں یاد کو یو سلو دیار لسو. ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار, گڈن مکوا گے کسانو سرا چ ظلم کرے قوم کو نو بر سیتا ستور. نو دلتے موی اے ایماندارو, اے ایماندارو, کتاسو تابیداری اکڑا داغ چاچ کافران دی, وا بڑی تاسو دا ایمان نا, پپندستاسو شے بتاوانیان. خواہ نو آخر دا سڑے بکلی کلوی غی مڑے جوندے تلے راغلے روغ رنزور چا سر کئی جواب. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ رے استاسو اجت روام, اللہ استاسو مولا دے دوست. وہو خیر الناصرین, آغا غور امدادی دے, بہترین امداد بستا اللہ کئی او کئی او قسم بچی کئی مردان کے زما آپریشنو دا آغا زمانوا چھ زما ٹول ٹبر زما مخالفو پلار رونا ٹول ترونا تر زامن نزے پکٹ کے اچول ما چیٹے لکھلے وا سر تم پرتوا آپریشن نہ بکے دل زما چا تپوس نہ کہو چھنے استر کے بھی اور ڈاکٹر و اللہ دے خسا دی مالے نم نراز د جمعے سارو راغ ما تو مولانا سب ستا خو ڈیر روز وشو دے کاغذ کے سنگ چل دا بابو گان تا آپریشن تن تیار ہے میں ڈاکٹر سے پدی مسئلہ تا زمانہ خپ ہوئے گی وے سنگا میں اگی وطن نغدو ور کی نو بابو گانے تیار کی نو زمانے مخ کے درولی نو زخو مولا طالب سڑے ما سر سیدی چیزا ور کم او ما مخ کی وے خواہ نو ما توی مولانا صاحب ستا سوکشتے نا میں ڈاکٹر صاحب دا زان لداستان دے نو ما توی سنگ داستان دے میں بس دایو داستان دے وے کت دا ما تا وور ہے میں کتا سر ٹیم نی نو بیا نو گڑے تے او قتل وے تب ما تا سور ٹیم کے ہوئے میں چتا وی پندرہ منٹ کے بے رہتا ہوں نا میں بالکل نو شوروں میں ہوتا اکڑا میں زی او خبر اکوم او دا مسئلے میں ہوتا شورو کرے امیر دے خبر دا وجنا چی دا قرآن دے پردی میں خپل شو او خپل میں پردی شو میں نن زر آغلے ما پریشن لا زما مخالفین سو کوئی شکر دے سو کوئی روغ بن پاتی کی گی سو کوئی خدای رے پداغا تخت ختم کی نا ڈاکٹر یو سات ناستو ناستو وے خواہ لکتر توحید سنت مسلک کے خلق دا چل گئی میں آ گڑے تے او قتل ما تو انشاءاللہ نن خو چھٹی دا نن بزستا سپیشل پری اپریشن کو نو خدای امداد را گئے بابو گانو تیرنگو کو پیشہ بے مولی صاحب آپریشن تو تیار کے زی چکل آپریشن تختے توخے جولم ناگا ٹوپے گنتے زما بسر کے خودا ماں تو مولی صاحب کا وقت ہی نہیں آیا تو نہ تلو گنتے بیا ہوا آیا نظب پوشے نیم چ سو میں وت ہوئے سنگا میں وت ہوئے ہو چ خبر دم نو پکٹ کے پرو تم واپس ڈرے زنڈو یو باباو آغزوے داخل کرے ہو کرے چھے زلگ دیر پاوش کی شم ناغر آگے نو ماتو ہوئی چھے استاجی نو میں ہوں وے گور دمرا سخ اپریشن دیو شو تالا خوئی سوکران لو وے دا ولے میں دے وقت پا ما دردون دی دا زان لے داستان دے چھے کرے زو خشم لگ ناغ بابا راگے وے مولی سے ماتا خبر کہے نا نو شوروں میں ہوتا اکڑا میں دگا سے زدہ مسئلہ کو ماں اے خواہ نما سارا کو پیسے نوی ناغا کور کے وینا اکڑا وی پی دولو خی روڑے دوڑے یو سیوا روڑے نو اللہ رب العزت زما دا خوراک سکا کے انتظاموں کو نو زوی تا بیزان دا دوڑے کے خودا ما تا بے بو آچو لے مال بے جدہ دوڑے روڑا اللہ دے والا اجر ورکی او بیا چے کل جین شنو زی کلی تا بیان لم بوتلم زندو تا نو چھے بویت لما چھے کل ازا واپس را لما گوڑ گوڑ بگر زیدما غا امتحانو تیر شخا مقصد زما دا دے اللہ امداد کئی خکلک والے غواری دا دے دا مطلب نی زکلک سڑے ہم از استاسو دا ٹوڑو نا کمزور ہم خطاسو تخیم چھے کلک شے نو اللہ با امداد کئی او دا آغا زندے وے چھے او مقام کے دے سڑک پغار جماعت کے ما بیان کاؤ دو زلمی رالو دو ملٹ و پکو اسرا وی تاسو تیا خواش ہے زمونگ دا کلی رخم دین اللہ دے خسا جی پیو چیٹے ما تولی کلوی مولانا صاحب خطرہ ہے آپ بیان بند کرے یا نرم کرے نما غطا ہو قتل میں چی ارے دیکھو نمبر آت لے را سر کنا سل را سر را جی ما صرف یو نظر اگے زلمو تاو قتل دو ملٹ و پکو اسرا اور یو نظر میں براو قتل اچھے زماس تزو اغمی ہوئے نو چھے دو منٹا تیرے دل الکانو را پیدل ار اپرے وطل سرد ٹوپکو بیانو شو ماس خوتن مشران ارالو وی جی دا الکان را غلیو پا غلط ارادو سچل پیشوے دے مونگتال ما پیل را غلیو میں زدہ سے پوچھے ما پی خونکو ما دا سے پاس آنا وی تا بسنگا ما پی کے میں زبستاسو سار دا چے مل میں ما چھ بجے تاسو سرس کم ڈیرا خدا دا خواسان دا میں لکان بم دم کم ہو چھ بم کم بیٹک تیبوت لم میرا دروازے لرکے دوارا دروازے لرکڑے کلیوال برات لن آگا تب دادے آگا پلار را وستے رے آگا بیگام چوپا سے ٹوپکی اڑے بھی دمرا زر ایک کل ترا وستے آگا کاکا مات بھی ارے استاد جدا خوری شاڑے را سخت مسئلہ دا پلا نل تیرا بیارا تا خلق کئی میں وارو کدا بلا ہوں کی درتا کلک والے غوری اللہ دے زماستا سو کلک والے نصیب کی بل اللہ مولا کو بلکی او اللہ رے ساسو اجت روا وہو خیر الناصرین آغا دے غور امدادی سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعبا تتمد ما قبل ہر مشرک دنشن یری گی خوا اللہ وی تسلخ پکے گے تا مقابل مشرک داغ پزر کے بزر دم ریا رہو کر تم جستا خوال بنے شیرات لے خا واقعی دا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ خامخا اچو من پزرنو دا کافرانو کے الرعب ہے بت بما اشرکوا باللہ پس اب دے چی صدار گردی دا اللہ سرام ما اغ مخلوق لم ينزل بی سلطانا چه ندر آلے گلے اللہ داغی پا خدای تو پا شراکت باندے سے دلیل دنش نیری گیم پا خواگ خوب دو مام بابا را پس دش پیرا گیم سپین پٹکے والے ہو اگدام ساور سروام تک کی سپین خلقے چولے وام ادام سا پا ویخ کے لوی شلوم اتسبے پلاس گیم اماتے آغا شل دا سے کچھ سیرم دے سمے گی کنا اما یا رئی پا خوب کے نو ما ہوتے بابا دادا تا شیطان راغلے پا خوب کے نو چھے بابا تا ہوئے چھے شیطان دل خوب کے راغلے نو تو بابا خدا کا مازغی نو آگا دا سکے او لیا ہوتے شیطان ہوئے او لیا مالے ولی خوب کے راغلے او دو ہوتے شیطان ہوئے بس اس گرزا وہ بابا سا رسکے میں بابا لاسونا خود اپڑا کول رد یخ کو او ما پسے دے ہوئے چھے دے اولیاء و تا شیطانوی خو زما خبر تا وقشاب حدیث کے راضی اللہ ہوئے سوک چھے زما اولیاء و تا سپک گوری زما جنگ ترے تیار شیم نو کزا اولیاء و تا شیطان وائے منو پا ما دے دا خدای لانتی خو میں بابا یا تا پوز دا نکو ما میں زوانی لی چھتا تیرا کرے دا بے آو میں تا چھے ظلمی و سم بلاستے کل کل بدا سارے تالام بل کنوے آو میں دا ولی وی ولی کل کل با شیطان راگے کنن میں خواہ پس وانے کی شیطان منی اچھے اس وقت تا آسان شوی نو اسے نمانے چھے اس بودا شوی آسان شوی وطا نو اسے نمانے زمان مہربان عقیدہ دا شرک مشرک سڑے دا نشنے یری پوخا چھے باورو جڑل مور بورتا چپشا باورا آگے ناغلو کیوں رجی نو چھے آگا خبر بے یہ رشن بیا بے نمور بہت بے چپ سے کہنا بہ راگ ہے نہ کہو بیا سر کھاتا کھا مشرق دا بہ نے یری ما خام نہ رست ب مقبر روانی نزان سر بوئی وے دا مقبرہ خدا سے در نہ دا در نہ بنی چپ زر گن مڑی پکی پراتی دی یو یو مڑے خدا من نہ زیاتی اور نہ کنا زما دا ہونے ب برش اور از وے رے دما او خدای دا که پا دغا وقتی چه تا پیشو دا بوٹی نتوب کنو بیا مخواره گیا آره وی پیریان دی پکی بلاشه یا پیری تی توب کاله که پیشو وا پیشو وا خدا خو پیریانو خو پا شکل دا پیشو کیو خوا هر مشرک دا نشنه ری دا سپر ابه میاشتا ادش پی گرزه ما تو را بوده گرزی اپا تو را چرده سر تڑه ده آ کپڑا کے در کنو پزے بدی یخ کی خان یخ کی من مڑ بدی کی میں تالے پڑک در کرے وے نا ویزا خو زمان یا میستان یا پا پڑک منا در سپرے بے ہینا پا خپل مرگ نو میں چی غیر تا بچاوی لنو سجلو که کبرو نو تور پسی لرشو چی معلوماتو که چی تاسو تا چاوی لنو تاسو پا دے ناس تو کسانو که کما تا چا دا او خو ہو چی زمان یا زمان ترور زمان خور زمان پلار د سپر اب پپڑک مر دینو پینز سو روپئے انعام والا اور کو مخا یا کہ چا دا سے ماں تسو کو ہو چھ ماں سپر پمیاش کے سپر آ بیلی دلے وا پتور چیرڑے سر تڑ لو او مالے پڑک را کرو نو مولے 500 روپے انعام نہ تو دنش نہ یارے گی دے آیت کے ددگی نشتا کو رت کہیں وہ ظالم دنش نہ میں ارے گا کا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ خام خا چو منگا پدرنو د کافرانو کے ہیبت پا سبب دا دے چی دی صدار گر زید اللہ سراغ خلق چی ندے را لے گلے اللہ دا دی پا خدای توب سے دلیل وماواهم النار زید دی دا ورتلو وور دے خواب چی دا نش نیرے گی وور سبا دینو و بیسا مسو الظالمین ناکار زید و سیدو دے دا مشرکانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحْسُنُونَ بِإِذْنِهِ دی آیت کے مشاجرات صحابہ کرام ذکر کی عبداللہ بن جبیر وے او دا عمل کرو چے لس کسانو چے دی مورچے نہ نزو آغا باقی وتوی ضرور شتا دے نہ نسکو چے پکے ناسو زے چیزو دے تا مشاجرات وے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ دے تا جنگ نو دے تا مشاجرات وے او یقیناً پورا کرے دا اللہ تعالیٰ اللہ وستاسو سرام خپل استحسونام بیزنے کم وقت چھے او جل تاسو دیلر دا اللہ پو گم حتی اضافہ شلتوم ترغے چکلا کمزوری شوی تاسو و تنازاتم فی الاردین باسم شورو کو پخپل منس کے فی الامر پخپل منس کے پا حکم دا پیغمبر کے و عسیتم من بعد ما آراکم خلاف مکو دا حکم دا نبی اجتہادی غلطی مکڑا من بعد ما آراکم رست دا غینا چھ اخر دل منتاسو تا ما غشے تو حبون چھ تاسو خوخو غنیمت من کم ما یورید الدنیا باز استاسو ناغو چھ طلبے کو دا دنیا و من کم ما یورید الاخرام باز استاسو ناغو چھ طلبے کو دا آخرت سم صرفکم عنہم بیا اگر زول اللہ تاسو لر داغینا لیب تلیکوم دید پارا چی از میختو کی پتاسو ولقد عفا عنکم شان دا صحابے کرامو یقینا معافی اکڑا اللہ تاسو تا نا اللہ و توی معافی میں دتا اکڑا حدید صحابو غلطے شماری شابہ سوایا دا صحابو پا بارک عقیدہ بدائی چھے صحابہ کرام اللہ بخلی دیخا ختم را خبران نور کسوک عرصوی نبا منے عقیدہ بدائی چھے صحابہ کرام اللہ بخلی دی یو آیت دا دیخا وَلَقَدْ عَفَانْكُمَا یقیناً اللہ تعالی مافی اکڑا تاسو تا تاسو اللہ ماف کری ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ خاوند میں ربانے دے پا مومنانو اذا تسعدونا ولا تلعونا لاحدین کم وقت روان وے او شاتر نکتل تاسوی چاہتا والرسول یدعوکم فی اخراکم نبی علیہ السلام آوازونا کول تاسو تا رست استاسو نام نفاسا بکم غمم بغمین اور سیدو تاسو تا غم دا پاس دا بلغام اول غم نہ مراد قتل دا دویم غم نہ مراد خفگان دا پیغمبر آیت کی ترغیب او ترہیب دوارے اللہ فرمائے لے کہلا تحزنو علی ما فاتکم دیر پارا چنش غم جن پاغ سو چلارل ستاسو نہ فتحا ولا اما سابکم نہ پاغ سو چور سے دل تاسو تا واللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبر دے پا عملون چھ تاسو کوئے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن بیان دا حال ظاہری دا منافقان آیت کی کہ استفا میں انکاری شنو ماندہ منافقان اخپل منس کے وی چھ دا کم فتح او نصرت وعدہ مونگ سر پیغمبر کرے وا نو دا وعدہ با اس کل نراجی او کہ استفہام پخپل دیشی نو مانا دا منافقان بطور سوال دا نبی علیہ السلام نے تپوس کئی چہ تا سر اللہ دا امداد وعدہ کرے و ناغر راضی کا نہ راضی سنگا چلنے نو دے آیت کے داغے جواب ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا بیا راولے گلو اللہ تعالی پتا سبان دے رست دخب گان نا امن نو آسن پر کالی یغشا طائفتم منکم پٹولا گے وڈلستا سنا و طائفتن بلڈلا قد اہمتم انفسم فکر من کڑی و غیلرا نفسن راغی یظنون باللہ غیر الحق گمان کو پالا نہ حقا ظن الجاہلیہ گمان د جاہلانو یقولون غیب و یل حل لنا من الامر من شیم عائشت دے مولرا دیم دادنا سیسا قل و توایا ان الامر کلہ للہ یقینا امداد ٹول دا اللہ اختیار کے دے دا اللہ اختیار دے جکل امداد رہ لی گی نو او آیا و تا چھے اختیار دے امداد دا اللہ سر دے یقپونا فی انفوسی مالا یبدون لکا پٹی دی پخپل زنونو کے آگا خبری چھے نخکار کئیتا تا یقولون دیوائی لو کان لنا من الامر شیعون کچرے وی منہ لرا د اختیار نہ سشے ماں قتلنا ہا ہونا دا امر نہ مراد مشورم کے دیش منافقان بوی زمون پکی چاو نہ منل مون خویلو چی د مدینے نہ بہر نزو کوتل نوے نونن بول دا سے حالو ولے بمڑ کے دے او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی دا ولے ولے مو آئے خا پلان کے کدے پلان کی زیتا نوے تلے نو ولے نبی علیہ السلام ولے ولے مو آئے خواہ دینے منع فرمائے لے دا زکا ولے چے دینو دا تقدیر سر جنگ دے دیکھے دا ولی سے دی خوالا تقدیر کے دا غسی لکلی ہوگا نا خواہ اللہ فرمائے ما قتلنا ہا ہونا نبوی وجل شوی منگ دلتے قل و توایا لو کنتم فی بیوتکم کچرے وے تاسو پکور نخپلو کے لبرز اللذین کتب علیہم القتل ضرور بارا وتل کسان چ مقرر شو پاغي قتل وجل الام ادواجم زید غرز دو خپلو تا حدیث کے راضی پکم یوزے کی چ اللہ رب العزت یو بنی آدم لمرگ لکلی کنا نو اغزے تا دے بنی آدم سا اجت ور پیخ کی نو دے دے دے نروان شیر پلانی دے تا دم الکه سبب لرشی گاغا گرمی دا غرم دی نه نه نه بس نن زمخا نو ددنن کار ختمی کی زکجی نو چا غزه تورشی نو الله په خپل فیصله د مرګ راولی کی نو ختم شیل نو خلق سوی خوم وتوی چی مزا کده نه ویتلن ولی به مرکه نو الله نبی وی داسه مو آئے ما ما ما ما الله فرمای کچره تاسو په خپل کورونو کې مو نو چی چالے مرگ لکلے وے نو لبرز اللذین کتبا علیہم القتل الام ادواجیم راوتلے بویا گسانا چی مقرر شیو پاگی باندے زید قتل زید غرز دوتا ولیب تلی اللہ ما فی صدورکم داکار اللہ دید پاروکم چی وزمائی اللہ حق منافقت چی پسینو استاسو کرے ولی محس ما فی قلوبکم پڈاگ کی اللہ اغام چستاسو پزڑنو کی دی واللہ علیم بذات الصدور اللہ پو دے پاگ خبرو چستاسو سینو کی دی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان آیت کے شان صحابہ کرامو ان الذین تولوا منکم یقیننا کسان چ واپسو گرزے دلستاسو نام دا میدان جنگ نا یوم التقى الجمعان پاغرس مخامخ شوی دو ڈلے انما استزلهم الشیطان یقینا خوی ولی دی دیل را شیطان بے باز ما کسبو فسبب دا باز آغا ملنو چی دی کری دی ولقد عفا اللہ عنهم پدویم دل شان دا صحابو او مخ کیوی ولقد عفا عنكم ما ما فکر دا صحابو تاب اسوی ولقد عفا اللہ عنهم یقینا معافی کرے دا اللہ دیتا نو خدے معاف کری دی ہوتے نہ معاف کے انصاف دارا شرح مسامرہ دا ابن حمام کتاب دے اغوی اعتقاد اہل سنت تشکیت جمیع الصحابہ والثناء علیہم چہ زان تا مسلمان وہی کنا دا غو دا عقیدے چہ صحابہ تم دی د سر گنا کرے ندا اور صحابہ کرام مغفور دی اللہ بخلی دی کا عرشی کری دی خواہ ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم یقیناً اللہ بخن کرے صبرناک یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا دی آیت کے انکار دا منکران دا تقدیر بیان ہے فرمائے ایمان والو مکے گئے پشان داغا چا چھ کفر کر دے وقالو لے خوانیم وائی پبار رخ پلورنو کے اداد وربو پلار دے کدے چاگی سپرو کی ملکے او کانو غزن یاوی پا غزا کے لو کانو عندنا ما ماتو کدی مون سر ایسار شن ولی بمڑکے دے وما قتلو ولی بوجلے کے دے حدیث کے راضی چھ کلمہ دا لو میں استعمال ہوئے کدا پلانے فلانی زیتن نوے تلے پلانے چل بن نوے شوے بلکہ عقیدہ بدا سے ساتے چھ وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ رب العالمین اللہ وی آغا نکی گی چھ تاسو آئے کی گی آغا چھ اللہ اوائی او غاری خواہ فرمائے لو کانو عندنا ما ماتو کچروے دی زمون سرانو نبو امر شوے وما قتلو نبو وجل شوے لے جل اللہ مرشوے وجل شوے مرشوے پخپل مرگ وجل شوے دبل دلاسا لے اجل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبیم دا پار درے چوگر زی اللہ دا خبر آرمان پزرون دا دی کے واللہ یحی ویمیت اللہ تعالی جوندی کول ملکول کئی واللہ بما تعملون بصیر اللہ رب العزت پایا ملنو لدن کے تاسو کوائیم ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرت من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون ولئن قتلتم فی سبیل اللہ کچرتا سو او جل شعیب دین دا اللہ کے او متم یا مر شعیب اخپل مر لمغفرت من اللہ ضرور بخن دا طرف دا اللہ ورحمت سواب ندی خیر مما یجمعون غرد آغین چدی جمکے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول عمر جہاد کے ہو اور دا شہادت ارمانے وہ لیکن دا وفات پا وقت کے وئی زما پا بدن خوچر تم دا تورے اور دا غشی زخم نشتا افسوس افسوس زد اوخ پشان کور کے پا بستر باندے مڑکے گا ماں اگورا دغ وجہ دا دغ وجہ شاعر وی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے دا لاپ دین کے زان پناہ کام اللہ بدی باقی کی جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کسوک جون غاری کھلے نو دا مرگ دا پار دے سشی تیار دیشی دا مرگ دا پار دے سشی تیار دیشی اللہ فرمائی ولئن قتلتم فی سبیل اللہ کچرے وجلی شوے پلا دا اللہ کی او متم یا مر شوے خامخا بخن دا طرف دا اللہ اسوابنا دی غرا داغنا چی دی جمکے ولئن متم او قتلتم کمر شوئے تاسو یا وجلی شوئے مولانا تانوی آغوی یعقوب خان رحمت اللہ علیہ بوے چی حضرت خالد اسد شہادت پتمو دت رسول اللہ سیف اللہ ویلو کنا نو تورا او بیا دا اللہ تورا دا سوک ماتولی شی زکنو حضرت خالد پخپل کٹ بستر امڑ شو مولانا تانوی وی یعقوب خان رحمت اللہ علیہ وی چی حضرت خالد اسد شہادت پتمو دتا خو نبی علیہ السلام سیف اللہ ویلو دا خدے تورا نو تورا او بیا دا اللہ تورا دا سوک ماتولی شی اس سوکے نشی ماتولی اللہ فرمائے ولئن متم قتلتم لیل اللہ تحشرون کمڑ شو تاسو او اجلی شو نو ضرور بتاسو اللہ تا جمکڑے شے د پارا د حساب د کتاب زکا مرگ چراشی د مرگ آخری مرحلہ سا د حساب کتاب پختانوم وئی ور بشے خبر بشے دادی او سڑے نوئی چی مانن ظلم کو پلان کی سر میں زیادے ہو کو پا پلان کی میں ستر گراؤخ کلے دا پلان کی میں بیزتی اکڑا دا تور سر حق میں ہوا ہو دا مسلمان حق میں ہوا ہو پا پلان کی میں ظلم زیادے ہو کو دا پلان کی نہ میں پولا پٹے ہو قرآن دے آیت کے ولئن متم ولئن متم قتلتم کمڑ شو یا وجلی شو لیل اللہ تحشرون ضرور با اللہ ترا جمع کیے گئے دا پار دا حساب دا کتاب نو چے کل حساب کتاب شتے حق دے او زو تا سے منو نو پکار دی جے سمجھون تیر کو سمجھون ستوئی دا قرآن او دا سنت مطابق دا پردی حق نزانو ساتو اگا سنکو چے داغے نا اللہ منہ کریو اگا آمال نکو چے داغے نا رسول اللہ منہ کریو او پا توحید سنت کلکوال اختیار کو او دا دے دا پارا ہر قسم مجاہدے تا تیار شوں مالی بدنی او وقتی طور اللہ دے موتا صلو دا عمل توفیق را کی وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت آل عمران شروع دے زمنگ ستاسو ننے درستے سلورم سپارا او آیت نمبر دے یو سل یو کم شپیت مخ کے یا ایو الذین آمنو لا تاکلوا الربا نا د سورت سلورم برخا تر ختم دو د سورت پورے روانوا پا بیان د انفاق و جہاد فی سبیل اللہ کے او دے سلورم ایسا کے منگویلو درے بابو نے دی اڑم بنے باب یو سل اتیا آیت پورے دے او پدے کی ترغیب دے انفاق تھا اول کے ذکر داغ موانع د جہاد چ بہادری پ انسان کے ختمی اغا ولس او دا قوانین دل بیانی چ آئندہ د پارا کمزوری نشے پ جہاد کی دو نوع بیانی د متقیانو او بشارت او پد منس کے دے قوانینو ذکر د شرائط سلاساو د درو شرطونو د پار د امیر بشارت و د پار د شہیدانو آخر کی یرد آخرت و جواب د شبہاتو بیا زجر و تخویف د پار د بخیلانو صفات عشر د منافقینو لس صفات دیار لسوج بیانی چی پا احد کی تاسو شکست ولی و خوڑو دائی دیار لسوج بیانی زمونگ ستاسو ننے درس فبما رحمت من اللہ لنت لہم پدی آیت کریمہ کے آداب بیانی دا پار دا امیر دا جماعت او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کریمانہ وضاحت او مدح بیانی پدی کی اشارہ و دیتا چی امیر دا جماعت کے دغ قسم اخلاق با پکاری کم چی قرآن اس بیانی او دا مسئلے بوتل دا یو سل شپیت آیت پورے فبما رحمت من اللہ کے دا واضح کڑا چی صفات خاص دا اللہ فضل لے چی پتا کی کم صفات تی دا اللہ فضل و کرم دے بلدا چستا اخلاق کا اللہ خکڑے نوے نستا غٹ ذمہ واری و دا دے بیا مکمل سرتنش و رسولے مقصد دا آیت دا شو دا قرآن و دا حدیث خدمت کا انسان کولی شی چی پد کی اخلاق حمیدی ذکر دا قرآن سنت دا دعوت و تبلیغ دا پارا اخلاق حمیدہ کلی اخلاق دا ڈیر لازمی دی فرمائے فبما رحمت من اللہ لنت لہم پوجا دا رحمت دا اللہ نرمت دیتا پوجا دا رحمت دا اللہ تنرم دیتا او ماو تعالی تعلیم دے چتا سم نرم شے خاص کر امیر د جماعت ادم نرم شے دا اغا آیت چی پدی کی شان د صحابہ کرام ہم بیان دے فرمائے ولو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک کوی تو بجبی سخ زڑے جبدے بدوے زرد سخوے نو لنو فضو من حولیک ضرور با خوارشو دا خلق ستار چا پیرنا نو اللہ تعالی خوگ جبا او لوے زرد درکو قلب سلیم دل درکو دغا وجہ وجہ صاحب کرام تربیت تے دے اندازے تا ارسو چت دنیا تر آباد پورے د صحاب کرام پذریا غدین کا انہو ہو منگ ترا ارسید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک کوی تو بد زبانا سخزڑے ضرور خوارشو بو داخل استاد چا پیرنا فعفو عنہما معفیو کدینا مرگری دیدی کسما کسم غلطے بتی نے کی گی خیر دے تو معافی ہو مطلب دا کسوک دلا تکلیف در کے ناغی نہ بدل ماخلا معافی و تکوام لکا پرون درس کے واضح شوا ددے علاقے حالات ما بیان کرل چھپ ما ستیرو ددے علاقے دخل کو دلاسا او کستا سویادی بیا ما اوے چھ ما ٹول معاف کری دی اللہ فرمائے فعفو عنہم معافی کو دیتا انتقام مالا اخلق خود ما دا بدل او دا انتقام جذبم پزڑ کے مراولا سورت انفال نہ ہم پارا سلو رو یا اوباس ہے سورت انفال 74 نمبر آیت انفال اخیری 74 آیت والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ ہر کسان چی مان راوڑے دے ہجرت اکڑے دے جہاد اکڑے دے پلار دخرے کے والذین آواؤ آ کسان چی زیور کڑے دے مہاجروا تام ونصروا امداد اکڑے دے اولائک هم المؤمنون حقا دغدی پاک مومنان لهم مغفرت و رزق کریم دیل بخن دا رزق دے عزت اگورا دلتی معفو عنهم واستغفر لهم معفیو کدیتا بخن غوال دید پارا وشاورهم فی الامر وشاورهم فی الامر مشورہ کوا د دې سره په کار د دین کې وګوره د صحابه کرامو شان دومره بالا ده چې الله خپل نبی ته وایي د دین په کار کې به د دینه مشوره اخلي دا ما او تا چې د دین په کار کې پاتې راغلی یو نو نه مشر سره مشوره کوو نه کشر سره بس ځان له ډنګو نو داد او زلبے ہو یا اوکال راغ اغم سے پیخے میخے کو لے توڑ پٹکے تا اکڑے ہو مالک امرے دراغ ماں تو وہی چی استاد جی نو میں ہوں وہ یو تنظیم جوڑو تو بس امگا مشرے اہدا سے کہو چی دا کم کورن کے ٹی وی گان دی دا برباسو ماتو بے خا مائدا سے چل لے زخو ڈیر زوڑے ماں کمزور ماں بوڑھا شیو ماں تزل میں زور دیم ڈیر دے تو داسیو کہتے ہو دو کورونو کرن نو دا ٹی وی گان مات کا نو کہتا کامیاب شو نو زب در سرے ماں خیر دے میں تا ڈیر روز تو پیدا شو لگا گزارا کوا زمان استا پا زیما ماتول ندی زمان استا پا زیما دا آغے عیب بیانول دی دا ٹی وی گانو عیب بیان کا دخل کو خپل خو خدا ککور کی ایک دیو کے رو کئی ہے دادا غی کار زموستا کار نے آغا چھے تنے دے بیان دے راغ لے کلا کلا وائم اتنزیم بتا کلا جوڑے گیرا و سر زماز پین شو پا تنزیم انو کے تماتا چل خے وشاورهم فی الامر مشورہ کوا ددی سرا پکار د دین کے امام فخر الرازی تفسیر کبیر کے وئے واہ واہ وئی د صاحب کرامو دمروچت مقام چھ اللہ نبی تو وئے دی سرب مشورہ کیم نچت صاحب کرامو بیلا سمروچت مقامی او د پیغمبر ببیا سمروچت مقامی تفسیر کبیر لکھلو نلس مرتبے نبی علیہ السلام دا ٹول پیغمبرانو نو چتے انیس مرتبے انیس درجے وشاورهم فی الامر دا مشورے بارکی نبی علیہ السلام تا دوزای صراحتن حکم دے یو داشو او بل تاسوبا سے پینزشت مسیپارا سورت شورا پینزشتم سپارا سورت شورا آیت 38 دا سورت نمبر دے 42 سپارہ پینزشتم سورت شورا آیت 38 اللہ فرمائے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ آغا کسان چه قبل حکمنا در افل پابندی کئی در منزنم و امرهم شورا بینم کار ددی مشورہ کول دی پا ما بین ددی کے ترغیب تنظیم تدے او حدیث کی راضی کم قوم چه کارون پا مشورے سر کئی داغی راہنمائی با اللہ صحیح لارے تکی خوا و امرهم شورا بینم کار ددی مشورہ کول دی پمنت دی کے یو مرکز ترا جمع کی گئے مشورہ کو ہے پ مشورہ بانے کار چلو ہے نو کار بستاسو کامیابی سورت بقرہ دو سوا دری دیر شاید تو باس ہے دو سوا دری دیر شا دو سو تینتیس اللہ فرمائے دو سوا دری دیر شا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا كَغْوَالِ دَامُورَ پلار دتینا پرے کول دبشی پخوخ ددوالو پمشور ددوالو مشورہ بکے معصوم دخوان سبرین ہم مشورہ کوا دی مقام کی یوسو مسائل د امر او د مشورے او دا مشوری مانا او دا مشوری شرعی حیثیت سدے بل دا پیغمبر دا صحابہ کرامونا دا مشوری اغستل مرتبہ بل حکومت اسلامی کی دا مشوری درجہ بل دا چی مشورہ کے اختلاف رائے راشن پیسل بسنگ پکاری بل دا چی دا ہر کار دا پارا چی مکمل تدبیر اکڑے شی نو دا اسباب نہ بعد توکل علی اللہ پکار دے دا تقریبا نا دا مشورے بارہ کشپگ مسلی دی اور انشاءاللہ نمبر وارے ذکر کو ماں اڑمبے مسئلہ لفظ دا امر اطلاق پا عرب جب کے دیر معنی لری یو ہو پا عام مانا سر رج ہر یو ضروری وینا او عمل تشامل دویم اطلاق پمانا دا حکم سر راضی او دا حکومت راضی او لکہ قرآن کے لفظ دا اولی الامر حمل دے او دریم اطلاق دا اللہ یو خاص صفت تشاملی لکہ دا امر لکہ قرآن کی وی الا له الخلق والامر خبر شے اللہ لرری پیدا کول او پیسلے الیہ یرجع الامر کلہم اللہ تبا پیسلے ٹولے ور گردے ان الامر کلہ للہ ور زے پدے امر امر نو کلے وی و امرہ اللہ پیسلے اللہ سردا نو کلے وی قل الروح من امر ربی و یا روح زما درب امر دے نو کلے وی و امرهم شورا بینهما دشپگ اصطلاحات منگ دے نمونے پتور ذکر کرن دویمہ مسئلہ مشورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کم دے چر صحابہ کرام سرا پکار دے دین کے مشورہ کوا ماو تا تم حکم دے مرگر سرا مشورہ کوا درم شرعی حیثیت دا مشورے سرے قرآن سنت نے معلومی گی چیو دا سکار چے رائے پکی مختلفی کدو حکومت سر تعلق لری و کنور معاملے سر بار حال پل مابین کے مشورہ کول دا دنیا و آخرت دا دوار و جہانوں کے باعث دا خیر و برکت اور دا کم مامینو تعلق چی دا عوام سر تعلق لری نو مشورہ پکے ڈیر ضروری دا امام بیحقی رحمہ اللہ پشعب الایمان کے دا عبداللہ ابن عمر یو روایت نقل کی نبی علیہ السلام فرمائل چی او سڑے دیو کار ارادو کے خپل ما بین کے د مشورے نہ رستو د کولو نہ کولو فیصلو کی نو دا اللہ د طرف نہ صحیح او پیدا من اڑخ طرف تا اللہ ہدایت کے یو حدیث کی راضی چ استاس و حاکمان استاس و نغور خلے کی او استاس و مالداران سخیان خلے کی سخاوتی پکے او استاس و ہر کار پا مشورے نو پزمک او سیدل استاس و دا پار دیر غور دی او کله چې تاسو حاکمان او مشران ظالمان شي تاسو مالداران بخیلان شي تاسو کارونه د ښځو په مشوره باندې شي نو په ځمکه کې د لا خخېدل ډېر غوره دي د ژوند نه چې مړه شي نو خیر نبی علیه السلام وی مطلب دا د داسې ژوند نه مرخه دی حاصل د حدیث دا شو تاسو خواهش چې په تاسو خواهش غالب شي نو نہ خطا گورے نہ بد تگورے نہ فائدے تگورے نہ ضرر تگورے بس خود خزر خوشحال اول پارا خپل معاملے خزر تسپارے لیجیے دگا وقت کے تاسو لمر کر دے د زندگی نا نفس رائے اغستل د خزنا ناروا نہ دا لکا قرآن چکلا بچے د پیو مسل راضی نسوئی کوئی مشورہ ہو سرو گے گنا حدیث کے راضی المستشار محتمنون اذا استشیرو فلیشرہ بما ہوا صانع لنفسہ دا کم انسان نا چ مشورہ او غختے شوام ناغا منت گردے پد لازم دی چ کم کار زان دا پارا خوخے ناغا رائے دے بلچالم ورکی البتہ دا ضروری دا چ مشورہ پا اگا کارونو کی ضروری دا چ دا قرآن او حدیث نا دا آگے سا پیسلے نی معلومات ورنہ کم دے کی چ شرعی او قطعی حکم موجود ہی نو پاگے کہ چا سارا مشورہ ضروری نہ دا بلکہ جائزم نہ دا لکا مثال طور یو سڑے پدی کی مشورہ کئی چا سارا چی منزو کما کو نہ کما لکا دی کی مشورہ تاجت شتا نا زکاة ور کما کور نہ کما حج للار شما کلال نہ شما دا خود مشوری سیزو نہ دی دا خود شرعی طور ماندے فرض قطعی دی البتہ کہ دا مشورہ یو سڑی او کی چھ حج لسکا لارشم کا آئندہ کا لام دو بو جاس کے لارشم کا وائی جاس کے دو وچ پلار لارشما کپل وندام دے سلام آباد نوخے جم کد کراچے نام دا خیر دے اور دا زکات بارہ کے مشورہ جائز دا دا مشورہ چھ کم کم زے خرچ کما چا چا تور کم زکات دا طول امور شرعی اختیاری تا سر دا زکاة روپے دیو مشورہ کہے چھے را دا چا چا تا ورک نزد توائم حق دار ہوتا ہے ورک خاص کر کم طلبا چھے دا قرآن کریم تناستی ناغی حق دار دی چھے تا زکاة اغیلا یا پخ پلاس ورکے زمون پلاس یا دا بل پلاس خدا حق دار دیخا اللہ اکبر دا ټول امور شرعی اختیاری دی اختیاری دا مانا چې حج کستا خو خدا کا وہی کے دے کہ بحری کے دے یو حدیث کے راضی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے ما د نبی علیہ السلام نا تپوس کم مونگ تک صدا سے معاملہ پہ خشوا چھ حکم صراحتن قرآن کے نے ستان ام داغے متعلق سے حکم نی حدیث کے نمنگ بسکو نو نبی علیہ السلام تو فرمائل چھ ددا سے کار د پارا خپلو کے عبادت کو ان کی فقہا برا جمع کیم لوے لوے عالمان برا جمع کیم داغی پا مشورہ بداغے کار پیسلہ ہو کیم اگورا فقہا علماء برا جمع کیم تقلید ثابت شک ثابت نشو دا چا پی آواز رائے با پیسلہ نہ کہا حاصل دا یو کار دے دین دے قرآن و حدیث کے پیسلہ نشتا نراش اجماع دے صحابہ کرامو کے او گورام عمل کے بگورے چھے آئے صحابہ دے بارے کے سکڑیو او کر صحابہ عمل کے نہیں ندہ مجتہدین و اجتہاد کے او گورام خدا سے مجتہدین نہ گورے چھے داشنگر ملاوے لی دے ادا چار صدی ملاوے لی دے ادا کوستان ملا رہے لی دے ادا باجور ملا رہے لی دے ادا رستم ملا رہے لی دے اور پیسہ لے کرے رکھا نہ نہ پیسہ لے چیرے قرآن سنت خلافی بیا بے ہم نہ منے تو دا معلوم شو چی تقلید واجب دیکھا دا کو ننی را لو زیادتی کو ان کی آگے تقلید تب بدعت ہوئی کل ہوتا شرک ہوئی کل سوئی کل سوئی او کل بتا تو تا چی قبر کی دی نو تانا با دی امام تا پوس کی گی وای آ ما تا یو الکوی استاد جی سڑی نو پا قبر کی دی امام تا پوس کی گی میں آ میں پیغمبر امام الانبیاء دے کنن وے آ نخلی چنگا شوا میں اولی بنے کی ما تقولو فی حاضر رجل بویس فی ایم سو پارا دی امام الانبیاء کے چتا ستم در لے گلے دا تپوس بکی گی گنا وے نا دے امام ابو حنیفہ تپوس بکی گی میں بالکل بے اگر سنگا میں تا پیغمبر سنگا ہو پی جن کا ایما تا تا نوے خود لے نو تا با پی جن دلے نا قرآن دے سنگ ہو پی جن دو کا ایما تا تا نوے خود لے نو تا با پی جن دلے پاک پلیت تے سنگ ہو پی جن دل کنی زبا تا تا اسو ایما کہ تو ایچے آئے ماؤ تا جت نشت دا منز ہے او باسا نو کوئی تا منگک پرے ہو تا سو بوکے رو باسم قرآن حدیث کے او خیا 500 روپے انام بدل درک قرآن کے او خیا حدیث کے او خیا دا تو بلازمن زی فقہاو پسے مجتہدینو پسے آئے ماؤ دا دن پسے چھ دا شاہدان دی دا دن خوا شیخ مرہوم بوے سلسلت الزہب در سروز رو کڑے دی پیغمبر صحابہ تابعین تب تابعین دا سلسلہ تو زہب دا سرو زرو کڑے دا آغا سادہ سڑی نہیں چھے سرو زرو کالی او کڑے پکی ہو دیتے ہوئی ردہ یو کڑے تے غرزو ما دا میں فخانہ دا وائے سردی سنگے غرز ہے آغا سادہ سڑی خوا یا یو سڑی آغا دا سرو زرو زنزیر جوڑ کیا خیرن شی آدے ہوئی ارے دا غرضو منا پاکے کا سمانا ددی مجتہدین و خبر او طلب قرآن سنت کد قرآن سنت مطابق و وا اخلا آکا نوا ندو کاروگ یا باغی پس چا دروخ تپلی یا باغی خطاشوی نو کو خطاشوی ناغی لدو اجرو ندی دبل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی مجتہد چی پا اجتہاد کے خطاشی اغلا دبل ثواب دے نو بغیر دا اجتہاد نہ خو اجتہاد زما مولا استا مولا دا بل مولا دا نا دا حدیث نہ یو خدا خبر و معلوم شوا چی مشورہ صرف دنیای کارونو کے پکار دا لیکن دا موازے حشو چی دا قرآن و حدیث نصوص نہیں نو مشورہ جائز دا بل دا موازے حشو چی مشورہ با دا ارچان ناخلے چی موجود خلقو کے پویدن کی خلقی عبادت کو ان کی خلقی خطیب بغداد دا ابو ہریرہ دا حدیث نقل کئی وہی دا اللہ نبی فرمائل ایس ترشدو العاقل ولا تعصوه فتندمو دا عقل منا مشورہ خلے او بیا خلاف مکوے کنی بیا وقت پیمانے عقل من سڑینا بمشورہ لے یو بادشاہ چھا لڈوڑے کڑے وا ویزا بتا سو لڈوڑے کم خوش شرط بدائی چی بوڑا گان بپکی نہیں خلق حیران ہو چی دس مطلب شی چا الکان و ظلمی را گن شو یو مشورہ تو الک دا سے اوکے خیر دے او بوڑا سپنگیر زان سر سندک کے بن کے خو گوری سپنگیر نہ بغیر بنا کام شے وے خدنو چے لاڑلو ناغی وہ کسانو وہ گڑانے لال کو وے دایو یو گڑورے بتا سخرے دا سے جوندیو لالو وے لکتا سو وہ کسے وے آوے دایو یو گڑورے بخرے او کنی سر دن کلم کوم یو بل تگوری چی یو گڑوری پا یوازی سنگ اوفر باچا چی کورتا ننواتی ندی غلق انتی بابا توی سی چلو کو چل را تا خیا وی روزانه یو گڑوری علالوی ووارا کسانی خوره نوی چی ور وزی رازی طول بختمی نو سری سر یو گڑوری شکن سر بند کو باچا از گوری چی دی سکی نا یو گڈورے راہ کاغے لال کو وخ مخ اکڑے پتی لکے باندھ اکڑے وے خوڑو چھے پس ابال ہے بل لالو نا باچاو توئی وے زو خطا سو تا حیران پا دے ما خطا سو توئی نو چھو بڑاگان بن را والے نو دا تا سو تا دا طریقہ چاو خوا وے بس دماغو کرا وے سوال نہ پیدا کی نا سا پہ سندک تا خیال شو وے کلاو کرا سر زتالاشی اخلما سر کلاؤ کو بابا پکے ناس دو بابا پکے ناس دو ماں ہوتا سو تو بغیر د سپینگیرو نہ گورے مشورہ نہ کامیابی کی زما مہربان زکال اکان برا جمشی چی پلان کئی جی نئے تختو اب وہ تھی بالکل بالکل اک مشر لرالے اب رت ان شاء اللہ صحیح مشورہ کر کی. اللہ اکبر. نو خطیب بغداد اغد ابو حریرہ دا حدیث نقل کئی وہی مشورہ چی اخلے نو دا عقل من سڑی نہ مشورہ اخلے او دا غی مشورے خلاف مکو ہے قوم کو نو فتن تدیمو بیا بگور اخ پیمان ایم خپا بے بیا دا عقل من نہ مشورہ علا حاصل دا دا مجلس شورا پا ارکانو دا غی با دو قد شپتو نلازمی یو دا جی عقل من را غن کام دا نج تا پینز ملکان اور سلور ملکان راجا مکڑی ہو مجلس شوروا ات دا لکانو نہ مشورے لیا اب مشورہ سے پوئی دا مجلسی شورا د پارا یو دار استاد شورا مرگری دی صاحب عقلی الگ الگ کم کول اسپیٹو دا مجلسی شورا افراد ب صاحب عقلی دویم دا چې د مجلس شورا ارکان با توجه کوای دویم دا چې د مجلس شورا ارکان با عبادت کوونکی او که مسله شریعت کې مشورې نو بیا داغي سری فقیه کېدل چې هغه به فقیه هغه مسله به پوهی کہ پا قرآن سنت پوئی نو داغن با بیا پا کار دے دین کے مشورہ اخلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشوری اغسطل و مرتبہ چونکہ نبی علیہ السلام تا دا دے خبر حکم دے چر صحابہ کرامنا مشورہ اخلام نو پا دے خبر کی یو اشکال دے اغدا نبی علیہ السلام خدا اللہ رسول دے وحی و تکیگی نو رسول تا دا چانے دا مشورے اغسطلو سا ضرورت تے زکا جی پا ذریعہ دا وحی خو پیغمبر تا عرشے معلومے دیش چے اللہ غواری پا دے وجہ بعض علماء ہوئی چے دا صرف دا صحابہ کرام دا فضیلت دا اثبات تا پارا او دا غی دا اعزاز و اکرام دا پارا چے راتلون کی نسل تا شان دا صحابہ کرام سشی معلوم شی. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرمائی نا نا ولی زکا چی دا معلومی چی زما پا مشورہ بسو کمل نکی او دام پتی چی زما دا مشورے چا تا عجت نشتا نو بیا پا دیکی اعتراض پاتے نش بلکہ کی قد دارے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام امورو کے برائے راس با وحی رات لا دا اللہ را طرفنا لیکن دا حکمت پا تقاضا بعد کارون دا سیو چاغب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رائے او پا خوخ باندے پری خودن دا سی امور کی با ضرورت دا مشورے خامخاو ام دا سی کارون بارک پیغمبر تا دا مشورے اغسطو اکمو او دا پیغمبر مجالس او مشورے ما تا تا دا سبق را کئی چالو کو مشورہ کوئے دے دین پکار کی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دا بدر پا غزا کے دا صحابہ کرامو نا مشورہ واغستا صحابہ وطوے حضرت کتمونگ تا حکمو کے چھے دریاب تزانو غرزوائیں مونگ با ضرور عمل کھو کتمونگ نہایت اللہ رزیتا لے گے مونگ با تاثر ایو مونگ با اس کلام دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم غنتے تا تدا نو آئیو چھے فقاتلو انتا انا ہا واخو کا انا ہا ہونا قائدون مونگ دا سے نو آئیو چھے ستا اوستا رب دے جنگ کے مونگ بدلتے ناسیو بلکہ مونگ بتا سرئیو ستا خی او گس اڑخت ببا قیدہ دا دشمن مقابلہ کو مخ کے درس کی تیرشی وی دی چھے دا احد پا غزا کے مشورہ وا مدینہ کے پاتشو یا باہر لاڑشو مدینہ کے پاتیشو کو باہر لاڑشو عام طور مشورہ پدیوا چھے باہر بلاڑشو نبی علیہ السلام اگا مشورہ قبول اکڑا پقصد افکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام نہ مشورہ غستے وا کرے چ عائشہ بدنام شوا. حاصل دا نبوت رسالت اور صاحب وحی کے دل دا منافی دا مشورے ندی دیر کرتا دا سشوی دی چ نبی علیہ السلام دا خپل رائے خلاف دا ملگرو مشورہ قبول کرے دا دا نبی علیہ السلام با یو شان خوا خوا مرگر بہتے نجی دا سے نکو دا سے کو آغا با وی خوا حکومت لم پکار دی چھے رائے والا حق پرست و خلق و سرا مشرانو پا خوخ باندے یو بادشاہ مقرر کریشی. خدا خوخکار خبر دا دا انگریز حکومت تے پا خپل اعلانو شی پلانے بادشاہ شو تو بتے خبرم نے او اکثر پا اوٹونو باندے پاس شی اوٹونے اوگٹل او پلانے بادشاہ شو مشورہ مشورہ پا کی نہیں کھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے لا خلافت الا عن مشورتین کنز المال کے بادشاہی بغیر دا مشورے نہ نہ پکار. ابن عتیہ وے مشورہ دا شریعت دا قید دا لاندے پکار دا کم یو بادشاہ چ دا عالمان و حق پرستو او دیندار و خلق نہ مشورہ نہ لی ناغا لری کول واجب دی چھ بھائی تو بادشاہی نہ کہہ خدا لے جرے چاکو وسو می کنا زمون پا بانگ سوک رو جنم تین مبسو. بیان القرآن کے مولانا اشرف علی تانوی فرمائی چھ دا آیت دا مشورے نازل شو نبی علیہ السلام فرمائل چھ زما مشورے تا آجت اللہ نہ دے پیخ کرے ما تا وحی کئی خدا مشورہ زما دا امت تا پارا یو رحمت اللہ پیدا کرے. اس دا چی پا مشورہ کے اختلاف رائے رالا یو مرگر دے وی دا سے کہو ناغبل وی نہ دا سے کہو حالا چی دا سے مرگری پکے چی آغا پزرکی وی چی زبا خبرو کم کزا ما خبر چاو نمان لزادو بیارا زمن لیشو رالا اگر چی زمان پکے منلی نشینو ساجر دیتا منافقت وی. اللہ اکبر. نو دا دی جواب داری چی امیر دا جماعت دا اختیار ورتشتا چی پخپل خوخ پیسلو کی خو امیر لپکاری چی دا خپل اطمینان حاصل اولو دا پارا دا اکثر و مرگر و پر رائے باندے نظر واچی او که دا اکثر و رائے سیوا دا قرآن سنت مطابق وا نو او دی منی ورنا امیر مجبور نده پخپل خوخا اب گوری مطلب دا مامورینو لپکاری چی دا امیر خبر دے اومنی یو پیسل چی اکڑی شنو دا آگے انجام اللہ تسپارل پکار دی لکا پیسل اوشوا چی دا روجی در شورو کو الحمدللہ شوروم کو اس منگ تا دا پتا نرگی چی دے انجام بسی انجام اللہ تا پتا دا منگ پہ جنت تبوزی منگ پہ جہنم تبوزی خلق پہ ہدایت کی گی کہ خلق و سر گمراہ کی گی دا نتائج اللہ تسپارل پکار دی. وم دا چھ دا تدبیر او مشمرے نہ بعد توکل علی اللہ پکار دے ذکر پچ پدی تدابیرو کے اثر اچون کے اللہ دے دام چھ توکل نہ او دام دا چھ توکل نامد دے نہ چھ اسباب پرے دا مشورہ پرے دا مرگری پریدا زکا پا اسبابو کے اثر دا کامیابے او دا غیر کامیابے منل دا دا جائز ندی زکا دا پا کی اللہ اچھی قرآن وی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اصل درجہ توکل علی اللہ دا زکا قرآن بلزے ویلو وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ چاچ پا اللہ توکلو کا ولے پورا دیکھا. فرمائے و شاورهم فی الامر مشورہ غواڑا د دینا پکار د دین کے فیضا اعظم تا نکل چی قستو کے د کولو د یو کار نو فتوکل علی اللہ نو زان اس پارا پا اللہ باندے ان اللہ یحب المتوکلین یقینا اللہ محبت کئی د توکل کو ان کو سرام ای ینصرکم اللہ فلا غالب لکم پتہ و نصرت.